به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را انذار کن پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید. گفت ای قوم، من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم که خدا را پرستش کنی و از مخالفت او بپرهیزی و مرا اطاعت نمایید. اگر چنین کنید خدا گناهانتان را می آموزد و تا زمان معینی شما را عمر می دهد، زیرا هنگامی که اجل الهی فرارسد تأخیری نخواهد داشت اگر می دانستید. نوح گفت پروردگارا، من قوم خود را شب و روز به سوی تو دعوت کردم، اما دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان نیفزود و من هر زمان آنها را دعوت کردم که ایمان بیاورند و تو آنها را بیامرزی، انگشتان خیش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند. سپس من آنها را با صدای بلند به اطاعت فرمان تو دعوت کردم. سپس آشکارا و نهان حقیقت توحید و ایمان را برای آنان بیان داشتم. با آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. چرا شما برای خدا عظمت قائل نیستید، در حالی که شما را در مراحل مختلف آفرید تا از نطفه به انسان کامل رسیدید؟ آیا نمی دانید چگونه خداوند 7 آسمان را یکی بالای دیگری آفریده است و ماه را در میان آسمان‌ها مایه روشنایی و خورشید را چراغ فروزانی قرار داده است؟ و خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رویانید، سپس شما را به همان زمین باز می‌گرداند و بار دیگر شما را خارج می‌سازد و خداوند زمین را برای شما فرش گسترده‌ای قرار داد تا از راه‌های وسیع و دره‌های آن بگذرید و به هر جا می‌خواهید بروید. نوح بعد از ناامیدی از هدایت آنان گفت پروردگارا، آنها نافرمانی من کردند و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز زیانکاری بر آنها نیفزوده است و این رهبران گمراه مکر عظیمی به کار بردند. ما گفتند دست از خدایان و بت‌های خود بر نداریم، به خصوص بت‌های ود، سواع، یقوز، یعوق و نصر را رها نکنید. و آنها گروه بسیاری را گمراه کردند. خداوندا، ظالمان را جز زلالت میفزا. آری، سرانجام همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند و جز خدا یاورانی برای خود نیافتند. نوح گفت پروردگارا، هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار، چرا که اگر آنها را باقی بگذاری بندگانت را گمراه میکنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند. پروردگارا، مرا و پدر و مادرم و تمامی کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز و ظالمان را جز هلاکت میفزای.